Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muhakkak ki kul günahlardan boş kalmaz. Zaman zaman bir kısım hatalara düşer. Allah Azze ve Celle'nin koruduğu müstesna hiçbir Ademoğlu günah işlemekten selamet bulamaz. Şüphesiz insanlar farklı şeylere yeteneklidirler. Eğer insan nefsini kontrol edip, muhasebe edip gözetirse onun pek çok eksikliklerle, kusurlarla dolu olduğunu görür. Allah'tan uzaklaşma yolunu tuttuğu takdirde içinde bir rahatsızlık hisseder ve bu rahatsızlık kendisini günah işleme alışkanlığından kurtulmak isteyerek Allah Azze ve Celle'ye kaçmaya, Allah Azze ve Celle'ye sığınmaya yöneltir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kutsi bir hadiste Rabbimiz Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğunu bildiriyor. Kim beni günahlarını bağışlayacak kudrete sahip olarak bilirse ve bana bir şey de şirk koşmamışsa onun günahlarını bağışlarım. Bu hadis Camiü's-Sagir'de geçer. Şeyh Elbani bunun sahih olduğunu belirtmiştir. Allah Azze ve Celle Zümer Suresinin 53. ayetinde de ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Günahların örtülmesi, kefareti iki şekilde olur. Birincisi, o günahın silinmesidir. Nitekim hadis-i şerifte, kötülüğün ardından hemen iyilik işle ki onu silsin buyuruluyor. İkincisi ise, değiştirilmesi, taklit edilmesidir. Nitekim Furkan suresinin 70. ayetinde şöyle buyuruluyor. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. İşte bu bağışlanma makamıdır. Bu iki makamı düşünen kimse aralarında latif bir fark bulur. Bağışlanma makamında ihsanın daha fazla olması sebebiyle affedilme makamından daha üstündür. Yine her ikisinde de hayır ve müjdeler vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet, din gayet müsamahalı, yolu gayet kolaydır. Gayesi nefisleri tertemiz yapıp arındırmak olan yükümlülükler, hadler, emirler ve yasaklar bu gibi dinin mükellefiyetlerinden dolayı herkes sevilmelidir. Bakara suresinin 21. ayetinde, ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki Allah'ın azabından korunasınız. Şüphesiz bu emir ve mükellefiyetler insanın zayıflığından ve kusurundan habersiz değildir. Onun güç getirebileceği sınırı aşmaz. Onun fıtratını, nefsinin meyillerini ve pek çok dar geçitlerini bilmezlikten gelmez. Burada takat ile mükellefiyet, sevk etme ile engel olma, rağbet ettirme ile korkutma, emirler ile yasaklar, günah anında azap ile paniğe düşeni tehdit etme ve af ile bağışlanmayı ümitlendirme hoş bir şekilde dengelidir. Şüphesiz bu din, beşeri nefsi Allah Azze ve Celle'ye halis bir şekilde yönelmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna tabi olması, onun izinden gitmesi için ölçülüdür. Bundan sonrasına gelince Allah'ın rahmeti geniştir, eksikliklerini düzeltir, hatadan vazgeçer, tevbeleri Allah kabul eder, günahları bağışlar, temizler ve cennet avlularındaki yurtlarına dönenlerin önüne kapı açar. Evet, günahların, kötülüklerin bağışlanmasının vesilelerinin en başında gelen şey şüphesiz imandır. Allah katında makbul olan din İslam'dır. Zira işin başı budur. Kim bundan başka bir yol tutarsa o helak olanlardandır. Âl-i İmrân suresi 19. ayetinde Allah katında hak din İslam'dır buyrulur. Yine Âl-i İmrân suresi 85. ayetinde kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Lakin Allah çok merhametlidir. Kullarının küfründen razı olmaz. Vazgeçerlerse, dönüş yaparlarsa onları affeder. Şüphesiz o çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Enfal suresi 38-39. ayetlerinde inkar edenlere sana düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle. Yok geri dönerlerse kendilerinden öncekilerin hali gözlerinin önündedir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. İnkara son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Buhari'nin muallak olarak Nesai'nin de mevsul, muttasıl bir isnadla naklettiği rivayette aleykümselam ve rahmetullah şöyle buyuruyor. Bir kul İslam'a girer ve bunda samimi olursa daha önce yaptığı bütün hayırları Allah lehine yazar. İşlemiş olduğu bütün şerleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür. Yaptığı her hayır için en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer içinde, kötülük içinde Allah affetmediği takdirde bir günah yazılır. İslam'dan önceki iyilikleri yazılır şeklindeki nebevi haber Allah'ın bir lütfu olarak sabit olmuştur. Bu ilahi cömertlik ve büyük bir Rabbani bağıştır, lütuftur. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet, bu büyük lütuftan ancak kendisini alçaltan ve şeytana yenilen kimse yüz çevirir. Böylece Rabbinin zikrini unutur. Mülk suresinin 10. ayetinden 14. ayetine kadar olan bölümde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ve şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o alevli cehennemin mahkumları. Fakat daha görmeden Rablerinden, azabından korkanlara gelince onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun, bilin ki o kalplerin içindekini bilmektedir. Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Evet, Zariyat suresi 50. ayetinde o halde Allah'a kaçın. Çünkü ben size onun katından gelmiş açık bir uyarıcıyım buyuruluyor. Abdurrahman bin Şumasetül Mihri, Amr bin As radıyallahu anh'ın ölmek üzere olduğu sırada orada olduğunu anlatıyor ve onun uzunca ağladığını, yüzünü duvara çevirip oğlu kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şöyle şöyle müjdelemedi mi diye teselli etmeye başladığını naklediyor. Bunun üzerine Amr bin As radıyallahu anh yüzünü onlara çeviriyor ve şöyle diyor. Şüphesiz ki hazırlamakta olduğumuz şeylerin en faziletlisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resul olduğuna şehadet etmektir. Şüphesiz ki ben üç hal üzere de bulundum. Düşünüyorum da bir zamanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benim kadar şiddetli buğz eden kimse yoktu. İmkanını bulsam onu öldürecektim. Şayet bu hal üzere ölseydim muhakkak cehennemlik olurdum. Allah İslam'ı kalbime yerleştirdiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek uzat sağ elini de sana beyat edeyim dedim. Hemen sağ elini uzattı. Ben elimi çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyin var ey Amr dedi. Ben şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşuyorsun buyurdu. Affedilmemi dedim. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bilmez misin ki İslam kendinden önceki günahları yok eder. Hicret de ondan önceki günahları yok eder. Hac da ondan önceki günahları yok eder. Bunları bilmiyor musun? Bunun üzerine artık benim gözümde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sevgili, ondan daha büyük kimse kalmadı. Ona karşı duyduğum saygıdan dolayı kendisine doya doya bakamıyordum. Benden onu tavsif etmemi isteseler buna takat getiremem çünkü ona doya doya bakamazdım. Şayet bu hal üzere ölsem cennetlik olmayı kuvvetle ümit ederdim. Sonra bir takım şeyleri üzerimize aldık ki onlar hakkında halim ne olur bilmiyorum. Öldüğüm zaman yanımda ne bir ağıtçı ne de ateş olsun. Beni defnettiğiniz zaman üzerime toprağı iyice döşeyin. Sonra kabrimin etrafında bir deve boğazlanıp da eti taksim edilinceye kadar durun ki sizlerle ünsiyet edeyim. Ve Rabbimin elçilerini nasıl karşılayacağımı düşüneyim dedi. Evet, günahların bağışlanmasına sebep olan şeylerin ikincisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama tabi olmak. Allah subhanehu ve teala insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için rasullerini göndermiştir. Nisa suresinin 64. ayetinde biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik buyurarak onlara itaati vacip kılmıştır. Kutlu peygamberler zincirinden ve bu peygamberler kafilesinden diğer ümmetler içinde bizim onun kısmeti olduğumuz gibi peygamberler içinde bizim kısmetimiz Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu yüzden ondan başkasına tabi olmamız doğru olmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetler kesin olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın vacip olduğunu gösteriyor. Araf suresinin 158. ayetinde şöyle buyruluyor. De ki, ey insanlar, gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, ona iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Allah'a ve Resulüne iman, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaya bağlıdır. Bundan anlaşılan odur ki, bu kişinin bütün hallerinde ayrılmaz bir şarttır. Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaatin Allah'a itaatten olduğunu gösteren ayetler vardı olmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Zira Allah'a itaat ancak Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat iledir. Nisa suresinin 80. ayetinde kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan itaatin Allah'a itaat ile birlikte emredildiği ayetler vardır yine. Bunlara örnek olarak Nisa suresinin 59. ayetini zikredebiliriz. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaatin kullar için Allah'ın rahmetine sebep olduğunu bildiren ayetler vardır. Ali İmran suresinin 132. ayetinde Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız buyurur. Nur suresinin 56. ayetinde Peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz. Ve Tevbe suresinin 71. ayetinde Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir buyuruyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama itaatin hidayet olduğunu garantileyen ayetlere gelince bunlar içerisinde Nur suresi 54. ayeti şöyledir. De ki Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ görevini yapmak, sizin sorumluluğunuz da size yüklenen görevleri yerine getirmenizdir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygambere düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama tabi olmanın doğruluğu, Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izlerine karış karış uymasıyla tecelli eder. Zira o kesin olarak bilmektedir ki, Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, insan hayatında doğumundan ölümüne kadar büyük veya küçük kuşatmadık hiçbir şey bırakmamıştır. Kim böyle yapıyorsa, günahlarının bağışlanması ve kötülüklerinin örtülmesiyle müjdelensin. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 31. ayetinde şöyle buyuruyor. Resulüm de ki, Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Cinlerden bir grup, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın günahların bağışlanmasına sebep olduğunu işitip öğrenince kavimlerine dönerek onlara şöyle haber verdiler ve uyardılar. Ey kavminiz! Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Ahkaf suresi 31. ayet. Bu yüzden halis müminlerin günahlarının bağışlanması, kötülüklerinin örtülmesi ve güzel sona kavuşmalar için Allah'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyarak tevessül ettiklerini görürüz. Âl-i İmrân suresi 193. ayetinde, ey Rabbimiz, gerçek şu ki biz, Rabbinize inanın diyen, imana çağıran bir davetçiyi, peygamberi, Kur'an'ı işittik. Hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al ey Rabbimiz buyuruyor. İşte bu, şer'i, meşru tevessül çeşidine bir örnektir. Zira bu salih amel ile tevessül etmektir. Diğer bir günahların kefaretine vesile olacak husus nasuh tevbesidir. Tevbe, İslam'ın en önemli kaidelerindendir. Bu, her şeye güç yetiren melik katında doğruluğa doğru seyredenlerin menzillerinin ilki ve ahiret yolcularının derecelerinin başlangıcıdır. Bu başlangıçtan olmasına rağmen sonuca vasıtadır. Yolcu kul ondan ayrılamaz. Ölüme kadar ondan geri duramaz. Onun başlangıcındaki pişmanlık, azme, gayrete ve günahların kul ile Rabbi arasında perde olduğunu bilmeye sebep olur. Zira o, kalplerin tutkusudur. Kurtuluş ve selamet için acele ettirir. Allah'tan kurtuluş ancak ona sığınmaktır. Kim Rabbine sığınırsa, o zarar görmeyeceği bir korunma altındadır ve eli boş dönmez. Tahrim suresinin 8. ayetinde, ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter buyuruluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da hasen bir hadiste, İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu hasen bir hadiste, günahtan tevbe eden kimse hiç günahı olmayan gibidir buyurmuştur. Evet. Diğer bir günahların bağışlanmasına vesile olan haslet, semahat, müsamahkarlık, hoşgörülüktür. Bu, İslam'da emir ve yasaklarla ilgili her işte tecelli eder. Hassas ve önemlidir. Özündeki kıymetlerin her yoldan, dar geçitlerinden çıkmasını sağlar. İslam'da semahat, müsamaha, çölde susayanların su zannedip yanına vardıklarında hayal gördüklerini anladıkları bir serap gibi insanları aldatan bir altın kaplama olmamıştır. Böyle değildir. Şüphesiz semahat, cömertlik ve eli açıklıkta gönlü rahat olmaktır. Çekinceden ve seçmekten göğsün geniş olmasıdır. Kolaylık göstermek ve ağırbaşlılıktır. Sevinçli ve güler yüzlü olmaktır. Müminlere karşı seviyesizlik etmeden uysallık göstermek, muamelelerde aldatma ve aldanma olmadan kolaylık göstermektir. Allah'a davette yağcılık olmadan kolaylaştırmaktır. Allah Subhanehu'nun dinine sıkıntıya girmeden ve tembellik etmeden boyun eğmektir. Şüphesiz bu, İslam'dan bir bölümdür. Ahlak tepesinin zirvesi ve imanın en faziletlisidir. Böyle bir semahat, günahları örter ve kötülükleri siler. Nur suresinin 22. ayetinde şöyle buyrulur. Aleykümselam ve rahmetullah. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere, hicret edenlere, mallardan vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Buhari'de gelen bir rivayette şöyle buyuruyor. Melekler sizden öncekilerden birinin ruhunu karşılayıp dediler ki, hayırlı bir şey yaptın mı? O da, hizmetçilerime alacaklar hususunda fakirlere kolaylık göstermelerini, zenginlere de zaman vermelerini emrederdim. Allah o kulu bu kadarcık iyiliği sebebiyle affedip cennetine koydu. Diğer bir kefaret olacak amel, kötülüğe karşı iyiliktir. Şüphesiz insanın fıtratında şehvetler vardır. Kul günaha düşer ve bir kötülük işlerse, hemen ona karşılık bir iyilik işlemelidir. Mesela kabalığın karşılığı yumuşaklık, öfkenin karşılığı onu zapt etmek gibi, diğer şeyler de bunun gibidir. Hastalığın ilacı onun zıttıyla elde edildiği gibi, panzehiri yani, kötülükler de onun zıttı olan iyiliklerle giderilir. Her günah kalbi karartır ve o ancak onun zıttı olan iyilikle nurlanır. Kim bu makamı araştırırsa, geçmiş günah için iyilik yapmak kadar güzel bir şey göremez. Allah Azze ve Celle Hud suresinin 114. ayetinde, "Çünkü iyilikler, kötülükleri, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır." buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da, "Nerede olursan ol, Allah'tan sakın ve işlediğin kötülüğün ardından onu yok edecek iyilik yap. İnsanlara karşı da güzel ahlaklı ol." buyuruyor. Bu hadis Muaz bin Cebel ve Ebu Zer radıyallahu anhuma'dan gelmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den Tirmizi, Ahmet bin Hanbel, İbn Ebi Şeybe, Ebu Zer radıyallahu anh'den yine Tirmizi rivayet eder. Ahmet ve Darimi yine rivayet ederler. Diğer bir kefaret olabilecek amel selamı yaymak ve güzel konuşmaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, "Selamı yaymak ve güzel konuşmak şüphesiz ki bağışlanma sebeplerindendir." buyuruyor. Bu hadisi Herayeti Mekarimul Ahlak isimli eserinde sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Şeyh Elbani Silsiletül Ehadisi Sahiha isimli eserinde sahih olduğunu belirtmiştir. Bir diğeri musafaha etmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki Müslüman karşılaştığında musafaha ettiklerinde birbirlerinden ayrılmadan önce bağışlanırlar buyuruyor. Bu hadiste yine sahihtir rivayet yollarıyla Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel tarafından rivayet edilmiştir. Hayvanlara iyilik ve yumuşak muamele bile kulun günahlarının bağışlanmasına vesile olacak amellerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir adam yolda yürürken susadı ve susuzluğu arttı. Derken bir kuyuya rastladı. İçine inip susuzluğunu giderdi. Çıkınca susuzluktan soluyup dili sarkan bir köpek gördü. Adam kendi kendine, "Bu köpek de susuzluktan benim gibi olmuş," deyip tekrar kuyuya indi. Mestini, ayakkabısını su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah onun bu davranışından memnun kaldı ve günahlarını affetti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunanlardan bazıları, "Ey Allah'ın Resulü, yani bize hayvanlar için de ecir var mı?" dediler. Aleyhissalatü vesselam, "Evet, her yaş ciğer sahibi için bir ecir vardır." buyurdu. Evet, Buhari ve Müslim hadisidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiştir. Bu açıklama bazı kafir Avrupa hayranlarına gerçeği söyletmiştir. Şüphesiz İslam, bu kafir Avrupalılardan önce hayvanlara yumuşak muamelenin kaidelerini koymuştur. Onlar Müslümanlardan bunları almışlar, genişleterek kanunlarına yerleştirmişlerdir. Öyle ki hayranları bunların Avrupalıların özelliklerinden olduğunu zannederler. Halbuki bu temel İslam'ın özünün rahmet ve şefkat olduğunu, hayvanlara gücünün dışında yük yükletmediğini ve onu eğlence vasıtası kılmadığını gösteriyor. Buna delalet eden birçok hadisler vardır. Lakin hayvanlara yumuşak muamele iddia eden kafirler, kendi yanlarında değerleri çok düşük olduğu için hayvanlara iyi muamele gayesiyle cemiyetler, dernekler kurmuşlar ve onları insandan da üstün tutacak hale getirmişlerdir. Bazı ülkelerde ise onları boş oyun ve eğlencelerine alet ederler. Tıpkı İspanya'da boğa güreşi yapmaları gibi. Evet. Kamil müminler büyük günahlardan ve çirkinliklerden uzak duran kimselerdir. Allah Azze ve Celle Necim suresinin 31-32. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu Allah'ın kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Lakin kul günaha düşmekten selamette kalmaz. Bu yüzden Allah şöyle vaat ediyor ki onun vaadi haktır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Nisa suresi 31. ayet. Evet, şu dünyadaki gaye büyük günahlardan sakınarak kötülüklerin örtülmesi ve günahların bağışlanmasıdır. Hiç kimse bir takım musibetlerden, elemlerden, hastalıklardan, sevdiklerini kaybetmekten, maddi ve manevi bir takım zararlara uğramaktan güvencede kalamaz. Bu, salih ve günahkar için geçerli olduğu gibi mümin ve kafir için de söz konusudur. Lakin mümin bu musibetleri alemlerin Rabbine boyun eğmek için kalbi hoşnutluk ve huzur dolu olduğu halde karşılar. Zira o yakinen bilir ki onun verdiği musibet cezalandırma değildir ve onun cezalandırması kendisine musibet değildir. Bu musibetler mümin kulu hatalarından beyaz elbisenin su, kar ve dolu ile yıkanması gibi temizler. Böylece iptilalardan anasından doğduğu gün gibi günahsız olduğu halde çıkar. Günahlar insan için Allah'ın kullarına bir rahmeti gereği musibeti getirir beraberinde. Bunlar da kulları şeytanın pisliklerinden tertemiz yapar. Kalplerini kuvvetlendirir ve ayaklarını sabit kılar. Bu musibetler Allah'ın kulundan hoşnut olduğunu ve sevdiğini gösterir. Şüphesiz Allah kulunu sevdiği zaman onu iptila eder. Kişi belasının şiddetine göre imanını sağlamlaştırır ve yakinini kuvvetlendirir. Kim razı olursa ondan razı olunur. Kim de tahammül etmezse gazaba uğrar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Tirmizi, İbn-i Mace ve Darimi'nin rivayet ettikleri bir hadiste şöyle buyuruyor. İnsanlar içinde en şiddetli belaya uğrayanlar peygamberler, sonra da büyüklükte onlara ve bunlara yakın olanlar. Kişi dindarlığı nispetinde belaya maruz kalır. Kim dininde şiddetli ve sağlam olursa, onun belası da şiddetli olur. Şayet dininde zayıflık varsa, Allah onu da dindarlığı nispetinde imtihan eder. O kul, hatasız olarak yeryüzünde yürüyünceye kadar bela kulun peşini bırakmaz. Yine Ahmet bin Hanbel'in hasen bir isnatla rivayetinde şöyle buyruluyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah, Müslüman kulunu bedeninde bir bela ile iptila ettiği zaman buyurur ki, onun için yapmış olduğu salih amellerini yazın. Eğer şifa verirse, o kul için temizlik olur. Ruhunu kabzeylerse de bağışlanır. Evet, burada onun için yapmış olduğu salih amellerini yazın buyurmasından kastedilen Allahu Alem şudur. Yani sıhhatli zamanlarında yaptığı amellerin aynısını hastalık halinde yapamadığı için yapmış gibi yazın demektir. Ebu Şa'sa Es-San'ani göç etmek üzere Dımaşk Mescidine doğru yola koyulmuştu. Yolda Şeddat bin Es ve Es-Sunabihi ile karşılaşır. Allah onlardan razı olsun. Der ki, Allah ikinize de rahmet eylesin. Nereye gidiyorsunuz? Onlar da, şurada bulunan hasta kardeşimizi ziyarete gidiyoruz, derler. O da onlara katılır ve şahsın yanına geldiklerinde şöyle derler. Nasıl sabahladın? Adam, nimet içinde sabahladım, der. Bunun üzerine Şeddat radıyallahu anh der ki, kötülüklerinin dökülmesi ve günahlarının silinmesiyle müjdelen. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Şüphesiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Mümin kullarımdan birini iptila ettiğim zaman, kendisine verdiğim bela için bana hamd ederse, o yatağından, anasından doğduğu gündeki gibi günahsız kalkar. Rab Azze ve Celle meleklere buyurur ki, kulumu bela vererek ben bağladım. Onun için sıhhatliyken işlediklerini yazınız. Evet, bu rivayette yine Ahmet bin Hanbel ve Taberani tarafından hasen bir isnad ile nakledilmiştir. Osman bin Affan radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kim abdest alır ve bunu güzelce yaparsa günahlar onun bedeninden hatta tırnaklarının dibinden çıkar dökülür. Sahih Müslim'de rivayet edilir bu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Müslim'in rivayeti şu şekilde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Mümin veya Müslüman bir kul abdest aldığı zaman yüzünü yıkayınca gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür, iner. Ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla ellerinden dökülür. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları su ile veya suyun son damlasıyla dökülür. Ta ki günahlarından arınmış olarak tertemiz çıkar. Şüphesiz bu büyük bir fazilettir. Bu fazilet ancak Allah'ın emrettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alışına uygun hareket etmekle elde edilir. O sebeple Peygamber aleyhissalatü vesselamın abdest alış ve namaz kılış şekillerini bilmeyen kardeşlerimiz varsa bunu mutlaka hadis kitaplarına müracaat ederek öğrensinler. Atadan, babadan, dededen gördükleri şekilde taklit etmesinler. Zira bu bahsedilen faziletler sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı takip eden, onun izine uyanlar içindir. Evet, Osman radıyallahu anh hadisinde şöyle bir şart vardı. Ki bu abdesti güzelce almaktır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen diğer bir rivayette, Ebu Davud ve Nesai nakleder bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, kim abdest alır, bunu güzelce yaparsa ve sonra insanları namazı kılmış oldukları halde bulursa, o namazı kılanın ecrinin hiçbir eksiklik olmadan aynısını alır. Aynı ecir kendisine yazılır. Ukbe bin Amir radıyallahu anh hadisinde ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Güzelce abdest alıp sonra iki rekat namaz kılan ve namaza bütün ruhu ve benliği ile yönelen kimseye cennet vacip olur. Evet, bu da Nesai tarafından sahih olarak rivayet edilmiştir. Ayrıca Ebu Davud ve Tirmizi'nin sünenlerinde de geçer. Evet, bu konuda yani bu bahsettiğimiz son hadisin metniyle ilgili olarak ayrıca Zeyd bin Halid el-Cüheni ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum'dan da daha başka rivayetler vardır. Bu hadislerde geçen abdestin güzelce alınması ancak Allah'ın emrettiği şekilde yapıldığı takdirde yerini bulur. Aleykümselam ve rahmetullah. Nitekim bunu açıklayan sahih hadisler vardır. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim emrolunduğu gibi abdest alır, emrolunduğu gibi de namaz kılarsa geçmiş ameli, diğer bir rivayette günahları bağışlanır. Bu İbn-i Mace ve Nesai tarafından hasen bir isnatla rivayet edilmiştir. Allah emrini en güzel şekilde beyan etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadisleriyle en güzel şekilde açıklamıştır. Osman radıyallahu anh abdest almış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alış şeklini anlatmış, sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Kim benim bu abdestim gibi abdest alır, sonra kalkıp konuşmadan iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahı bağışlanır. Evet, Buhari ve Müslim rivayetidir bu. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ezan hakkında günahların kefareti olması babında şöyle buyuruyor. Müezzin sesinin ulaştığı yere kadar bağışlanır. Yani ezan okuyan kimsenin sesinin ulaştığı yere kadar bu ezan okuyan kimse bağışlanır. Yaş ve kuru her şey onu tasdik eder ve onun lehinde şahitlik ederler. Ona 25 derece vardır. Ebu Hureyre, Bera bin Azib ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum'dan rivayet edilmiştir bu hadis. Namaz hakkında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün 5 kere yıkansa acaba üzerinde hiçbir kir kalır mı, ne dersiniz? Sahabeler, hayır, onun üzerinde kirden hiçbir eser kalmaz dediler. Aleyhissalatü vesselam da işte bu 5 vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler buyurdu. Buhari ve Müslim hadisidir bu. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, 5 vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına kadar kefarettirler. Büyük günah irtikap etmedikçe aralarındaki günahları affettirirler. Bu da Müslim'in rivayetidir. Bu gerçeği Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın secdelerin faziletini bildiren sözleri de desteklemektedir. Evet, şöyle buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ey Ebu Fatıma, secdeyi artır. Zira Allah için secde eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah tebarek ve teala onun cennette bir derecesini yükseltmesin ve onunla bir günahını silmesin. Evet, Ahmed bin Hanbel sahih bir isnatla rivayet eder bunu. Yine şöyle buyurulmuştur. Bu da Buhari ve Müslim hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'te. Kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşıda iş yerinde kıldığı namazından 25 kat fazladır. Şöyle ki, abdest alınca güzel bir abdest alır, sonra mescide gider, evinden çıkarken sadece mescide gitmek gayesiyle çıkmıştır. Bu sırada attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir günahı affedilir. Namazı kıldı mı, namazgahında olduğu müddetçe melekler ona rahmet okumaya devam ederler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz, buna rahmet et, merhamet buyur. Sizden her biriniz namazı beklediği müddetçe namaz kılıyor gibidir. Evet. Bu büyük fazileti amin derken imama muvafık düşenin faziletine dair hadis-i şerif de destekler. Zira bu cemaat namazlarında dinin ilanı ve dinin şiarlarının isharında önemli bir İslami tavırdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İmam gayril mağlubi aleyhim veleddallin deyince siz de amin deyiniz. Zira kim bunu söylerken meleklerin amin sözüne muvafık düşerse geçmiş günahları bağışlanır. Evet, bu da Buhari ve Müslim hadisidir. Namazlara çağrı yapıldığında hırs ve gayret göstermek gerekir. Zira bu namazlar hidayet sünnetlerindendir ve takva şiarlarındandır. Mazeret hali müstesna, bunları eda etmeyi bırakmaktan sakınmak gerekir. Zira cemaat namazı herkese farzdır. Kıyamet gününde tam nur, aydınlık ile ve dünyada günahlarının bağışlanıp kötülüklerinin örtülmesi ile müjdelenmek için bu kaçınılmazdır. Bu zikredilen faziletlere ancak namaza gelenler, emrolunduğu gibi güzelce ve tam olarak abdest alanlar, alemlerin Rabbi olan Allah'a huşu ile boyun eğenler hak sahibidirler. Nitekim Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hadisinde açıkça belirtilmişti bu. Nesai, İbn-i Mace ve İbn-i Hibban hasen bir isnatla rivayet ederler. Kim emrolunduğu gibi abdest alır, emrolunduğu gibi de namazı kılarsa geçmiş ameli, diğer rivayette günahı bağışlanır. Bu yüzden her Müslümanın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nasıl namaz kıldığını onun huzurundaymış gibi araştırması gerekir. Buna güç yetiremeyen ilim ehline sormalı. Bunu sorup öğrenmelidir. Sözü işitip en güzel şekilde uymaya hırs göstermelidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kim en güzel şekilde abdest alır, sonra cumaya gider, hutbeyi sessizce dinlerse, iki cuma arası ve fazladan olarak 3 gün arasındaki günahları bağışlanır. Kim de hutbe sırasında yerdeki taşlarla oynarsa abesle iştigal etmiş olur. Bu da Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetidir. Gerçekten ahireti isteyen müminler geceyi az uyuyarak geçirirler. Zira onlar gece kalkar, yüzlerini nurlandırır ve kalplerini temizlerler. Allah Azze ve Celle Zariyat Suresi 15. ayetinden 18. ayetine kadar olan bölümde şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allah'a isyandan sakınanlar cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Rablerinin kendilerine verdiğini alarak. Kuşkusuz onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardı. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederler, bağışlanma dilerlerdi. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın gidişatı ve istikbali için gece kıyamının fazileti hakkında şöyle buyurur. Gece ibadetine önem vermeniz gerekir. Bu, sizden önceki salihlerin adetidir. Zira bu, kişiyi Allah'a yakınlaştırır, günahtan uzaklaştırır, kötülükleri bertaraf eder, bedenden hastalıkları uzaklaştırır. Ramazan ayı, Allah'a yakınlık sağlamak için tamamen mübarek bir aydır. Gündüzü oruç ile, gecesi namaz ile geçirilir. Onu idrak edip de bağışlanmayan kul uzak olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kesin bir emirde bulunmaksızın Ramazan gecelerini ihyaya teşvik ederdi. Bu maksatla şöyle derdi. Kim Ramazan gecesini sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Bu Buhari ve Müslim hadisidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Yine Muttefakun aleyh Buhari ve Müslim hadisi. Kim Kadir gecesini inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır buyurulur. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hayırlı geceler. Burada şunu da hatırlatmak gerekir. Buhari'de gelen Ayşe radıyallahu anh'ın mevkuf rivayetinde der ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne Ramazan'da ne Ramazan dışında 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı buyuruyor. Mescid-i Aksa yolculuk yapılabilecek mescitlerdendir. Orada ibadet etmek için gönülden istek duyulur. Nitekim Allah buna pek çok faziletler bağışlamıştır. Orada namaz kılmak hataların silinmesine ve günahlara kefaret olmasına vesiledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nesai, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, İbn-i İbban ve Hakim'in İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan sahih isnatla rivayetlerinde şöyle buyuruyor. Süleyman bin Davud aleyhisselam Beytül Makdis'i yapınca Allah Azze ve Celle'den 3 şey istedi. Allah Azze ve Celle'den isabetli hüküm vermeyi istedi, ona verildi. Allah Azze ve Celle'den kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir saltanat istedi, verildi. Ve Allah Azze ve Celle'den mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin oradan çıkarken annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkmalarını istedi. Bu duası da kabul edildi. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Evet, bu mübarek mescid şu an Müslümanların dinlerinden gafletleri sebebiyle 1967 yılından beri Filistin'in kalan son topraklarına dadanan gazaba uğramışların elindedir. Evet, insanların muhafaza edemeyeceği mülkün kaybedilmesi sebebiyle ancak ağlanır halimize. Allah orayı apaçık bir fetihle fethetmeyi Müslümanlara nasip etsin. Yakın bir yardım ile müminleri, iman edenleri desteklesin ve gazaba uğramış Yahudileri helak etsin. Allah yolunda cihat gerek kalple, gerek dil ile, gerek mal ile ve gerekse el ile olsun her Müslümana farzdır. Her Müslüman bu cihat türlerinden kendi konumu, takati ve güç yetirebildiği nispette cihat etmelidir. Allah Azze ve Celle Kıyamet Suresi 15-16. ayetlerinde şöyle buyurur. Aslında insan kendi kendinin denetleyicisidir. Bir takım mazeretler ileri sürse de. Buyuruyor. Tevbe suresi 111. ayetinde muhakkak ki Allah müminlerin mallarını ve canlarını satın almıştır. Karşılığı cennet olmak üzere. Allah Azze ve Celle indirdiği kitapların en faziletlilerinde şu sözü veriyor. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kendi üzerine hak bir vaattir. Onlara bu müjdesini pekiştiriyor. Kim Allah'tan daha çok ahdini yerine getirebilir? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin, en büyük kurtuluş işte budur. Rabbi ile bu alışveriş ahdini yapan, tehlikenin büyüklüğünü ve karşılığının üstünlüğünü düşünsün. Şüphesiz Allah Azze ve Celle, nimetler cenneti karşılığında canları satın alıyor. Bu alışveriş ahdinde onun elini, meleklerden ve insanlardan en şerefli ve değerli elçileri tutar. Bunun sermayesi büyük bir iş ve büyük bir söz olmuştur. İddiacılar çoğalınca davalarının doğruluğuna delil getirmeleri istenir. Şayet insanlara iddia ettikleri şeyler bağışlansaydı, her iddia edene iddia ettiği şey bağışlansaydı, şüphesiz yerler, gökler ve bu ikisi arasındakiler fesada uğrardı. İddia sahipleri çeşitli şahitliklerde bulunurlar. Bunun üzerine onlara, delil göstermediniz, davanızı ispat edemediniz denilir. Burhan ancak delil ile sahih olur. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Âl-i İmran 31. Bütün huylar ertelenir ve sözlerinde, fiillerinde, yolunda ve ahlakında Resul sallallahu aleyhi ve selleme uyulur. Maide suresi 54. ayetinde Allah öyle bir grup ortaya çıkaracak ki Allah onları sevdiği gibi onlar da onu severler. Bunlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu davranırlar. Evet, işte o zaman delilin adaleti istenir ve denilir ki adalet ancak tezkiye ile sabit olur. Allah yolunda cihad edenler hiç kimsenin kınamasından çekinmezler. Maide 54. ayet. Mücahitler kalkarlar. Onlara denilir ki, müminlerin canları ve malları onların değildir. Anlaştıkları şeyleri teslim ederler. Alışveriş anlaşmasının gereği çeşitli yönlerden teslim edilmesi gerekir. Tacirler, müşterinin çokluğunu ve ücretin miktarını görünce anlarlar ki, bunlar başka malların kazancından fazladır. Böylece apaçık zararı, sayılı birkaç dirhem ile geçici lezzetler karşılığında aldanışlarını görürler. Geriye pişmanlık kalmıştır. Böyle davranan insan kendini alçaltmış, Rabbinin kadrini hafife almıştır. Rıdvan beyatı ile Allah Subhanehu'ya razı olarak kendi istekleriyle canlarını satanlara onlarla birlikte akit yaparlar ve derler ki, seni azımsamayız ve azımsamak da istemeyiz. Akit tamam olunca satmış oldukları şeyi teslim ederler ve onlara denir ki, affedilmiş olarak kalkınız. Aleykümselam ve rahmetullah. Âl-i İmran suresi 195. ayetinde şöyle buyurulur. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye, hakarete, ziyana uğrayanların, muharebe edenlerin ve öldürülenlerin suçlarını elbette örteceğim. Allah katından mükafat olmak üzere onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Sevabın en güzeli Allah katındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah yolunda öldürülmek, borç dışında her şeye kefaret olur. Bunu Müslim, Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet eder. Ebu Katade'den gelen rivayette birisi kalkar ve şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda öldürülürsem hatalarıma, günahlarıma kefaret olur mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, evet, sen sabreder, mükafat bekler, geri dönmeden, kaçmadan ileri atılır vaziyette bulunduğun halde öldürülürsen, günahlarına kefaret olur diye cevap verdi. Ve adama sordu. Nasıl sormuştun? Allah yolunda öldürülürsem hatalarıma kefaret olur mu ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şöyle tamamladı. Evet, kul borcu hariç bütün günahların affedilecek. Zira Cibril bunu bana haber verdi. Evet, Müslim'de gelir bu rivayet. Davetçi yüce himmet ile hedefini yükselterek Allah'a ve selamet yurduna doğru harekete geçmiştir. Şüphesiz Allah'ın malı pahalıdır. Onun mehri, nefsi ve kıymetleri onları müminlerden satın alan sahibi için feda etmektir. Allah'a yemin olsun ki korkaklık gösteren müflisler pazarlık yapana kadar o zayıflamaz ve o yoksullar onu uzun vadeyle satın alıncaya kadar zarar etmez. Nitekim isteyenler için o pazara sunulmuştur. Daha fazlası var mı denilmiştir. Rabbi onun için şah damarının feda edilmesinden ucuzuna razı olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan ayı orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Bu da oruçta günahların kefaret olan amellerdendir. Nafile olarak mesela Arefe günü ve Aşure orucunu zikretmekte fayda var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu oruçlar hakkında her aydan 3 gün ve Ramazan'dan Ramazan'a oruç tutmak bütün seneyi oruçlu geçirmek demektir. Arefe gününde oruç tutma karşılığında bir önceki sene ve bir sonraki seneye kefaret kılacağını Allah'tan umuyorum. Aşure günü oruç tutmayı da Allah'ın bir önceki seneye kefaret kılacağını umuyorum buyurmuştur. Bu hadis Sahih Müslim'de Ebu Katade radıyallahu anh'ten gelir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hacla umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar günahı tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi temizler buyurmuştur. Bu hadiste Nesai ve Taberani tarafından İbn Abbas radıyallahu anh'dan ve diğer bazı sahabelerden gelmiştir. Sahihtir. Bu büyük faziletin açıklaması Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinden şöyle yapılır. Evinden Beyt-i Haram'ı ziyaret maksadıyla çıktığında Allah sana devenin her attığı adım karşılığında bir sevap yazar, bir de günahını siler. Arefe günü vakfeye gelince o anda Allah Azze ve Celle dünya semasına iner. Sizinle meleklere karşı iftihar ederek buyurur ki, kullarım rahmetimi umarak ve azabımdan korkarak dünyanın uzak köşelerinden kopup geldiler, yorgun ve bitkin düştüler. Beni görmedikleri halde böyle oldu. Bir de görselerdi nasıl olurdu? Üzerinde kumlar sayısınca veya dünya günleri kadar ya da semadaki yağmur taneleri kadar günahı olsa dahi onları silerim. Taş atmana gelince senin için onlar saklanır. Tıraş olmana gelince tıraş ettiğin her kıl için bir sevap vardır. Beyti tavaf ettiğin zaman anandan doğduğun gündeki gibi günahlardan kurtulursun. Evet, bu da Taberani, Bezzar ve Abdurrezzak tarafından İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Hadis sahihtir. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 271. ayetinde şöyle buyurur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve onunla günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah her ne yaparsanız haberdardır. Yine Tegabun suresi 17. ayetinde şöyle buyrulur. Eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şekurdur, yani şükrü kabul edip çokça ihsan edendir. Halimdir, cezayı vermekte acele etmeyendir. Evet, bu ayetlerde sadaka vermek, zekat vermenin günahlara kefaret oluşu zikrediliyor. Yine İslam'ın had cezalarının uygulanması kefaret olur günahlara. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyuruyor. Herhangi bir kul Allah'ın yasakladığı şeylerden bir şeye düşerse sonra da onu bunun haddi, o kimseye bunun had cezası uygulanırsa günahına kefaret olur. Bu rivayet yollarıyla sahihtir. Hakim, Darimi ve Ahmed bin Hanbel rivayet eder bu hadisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle buyurmuştur. Allah'ı zikretmek için toplanmış hiçbir kavim yoktur ki, semadan bir münadi melek şöyle nida etmesin. Affedilmiş olarak kalkınız. Kötülükleriniz iyiliklere çevrildi. Bu hasen bir rivayettir. Ahmed bin Hanbel ve Edeb-ül Müfred isimli eserinde Buhari rivayet eder. Yine zikrullah, Allah Azze ve Celle'yi zikretmek hakkında diğer bir hadiste, şüphesiz Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe illallah ve Allahu Ekber demek, ağaçların yapraklarını dökmesi gibi günahları döker buyurulmuştur. Evet. Müslümanlardan bir topluluk bir araya geldiği zaman, meclislerini Allah'ın sınırları içerisinde idare etmeleri gerekir. Konuşmaları oyun ve eğlence olmamalıdır. Kardeşlerinin gıybetini ederek, etlerini yemek, kusurlarını ortaya dökmek veya onların yanlışlarını dile getirmek şeklinde cereyan etmemelidir. Bilakis, iyiliği emir ve kötülüğü yasaklamada insanların arasını düzeltmek için yardımlaşılması, Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti hakkında dersler yapılması gerekir. Bu hususta uyanık olmak için, her Müslümanın Allah'ı ve ahiret yurdunu istemesi, her oturdukları mecliste Allah'ın zikrinden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumaktan gafil kalmamaları gerekir. Aleykümselam ve rahmetullah. Zira bundan gafil olmak, Allah azze ve celle'yi zikretmekten gafil olmak, kıyamet gününde cennete bile girilmiş olsa hasret ve pişmanlığa sebep olacaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Herhangi bir topluluk bir mecliste oturur da orada Allah'ı zikretmezlerse bu kıyamet gününde pişmanlığa sebep olur. Bu hadis Ahmed bin Hanbel tarafından ve Ebu Davud et-Tayalisi tarafından sahih bir isnatla nakledilmiştir. Yine şöyle buyruluyor. Herhangi bir topluluk bir yerde oturur da orada Allah Azze ve Celle'yi zikretmezler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumazlarsa kıyamet gününde cennete girmiş olsalar bile üzerlerinde pişmanlık olacaktır. O meclisten dolayı pişmanlık duyacaklardır. Bu da sahihtir yine Ahmed bin Hanbel İbn-i İbban Hakim tarafından Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Lakin unutmak insanın afeti, beşer nisyan ile maluldür. Eksiklik insanın ayrılmaz bir parçasıdır. Müslüman insan bir mecliste kendi üzerine düşenleri yapmaya güç yetiremezse, kıyamet gününden önce meclislerin kefaretini unutmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle öğretmiştir bu kefaret duasını. Kim bir mecliste Subhanallahi ve bihamdihi, Subhaneke Allahümme ve bihamdik, Eşhedü en la ilahe illa ente, Estağfurüke ve etubu ileyk, yani Allah'ım hamdinle beraber seni tesbih ederim, senden başka ilah yoktur, senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim derse, amelini bir mühürle mühürlemiş olur. Kim bunu boş laf konuşulan bir mecliste söylerse bu, o meclisteki hatalarına kefaret olur. Evet, bu rivayet yine Nesai, Hakim, Taberani tarafından sahih bir isnatla rivayet edilmiştir. Evet, Allah bizleri güzellik ve ziyadesiyle rızıklandırsın. Günahların bağışlanmasını garanti eden, amellere teşvik eden bu gibi ayet ve hadisler, inşallah ders bittikten sonra tekrar yazayım. Bu gibi ayet ve hadisler, kulun bunlara güvenip bel bağlamasını ve kendini nasıl olsa günahların tamamına kefareti garanti olan ameller var diyerek, bu zan ile günahları işlemeye salıvermesi yakışmaz. Şüphesiz böyle bir düşünce cahilliğin ve ahmaklığın en doruk noktasıdır. Allah'ın amelini kabul ettiğini ve günahlarını bağışladığını kul nereden bilecektir? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Maide 27. ayetinde Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. İşte o takva sahipleri salih amel işleyenler, İtaat yolunda gayret gösterenlerdir ve bununla beraber amellerinin yüzlerine çarpılmasından korkanlardır. Mü'minun suresinin 57 ila 61. ayetlerinde şöyle buyrulur. Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak tanımayanlar ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar, işte onlar iyiliklere koşurlar ve iyilik için yarışırlar. Evet, onlar gerçek müminlerdir. Bu büyük manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah Resulü'nün nasıl abdest aldığını anlatan Osman radıyallahu anh şöyle işaret etmiştir bu noktaya. Kim böyle abdest alır, sonra mescide gelir, iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur, fakat gurura kapılmayınız demiştir. Evet, bunu böylece bilmek gerekir. Allah Azze ve Celle bizleri nefislerimizin şerrinden muhafaza ettiği gibi şeytanın ivalarından, tuzaklarından da muhafaza buyursun. Amellerimizi kendisinin razı olacağı şekilde yönlendirsin ve razı olmadığı amellerden bizleri uzaklaştırsın. Sözlerimizde, dersimizde hatalarımız olmuşsa kefaret olması için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği duayı tekrar edelim ve bitirelim inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.